राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 28 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। गृहस्थ जीवन में भगवान गृहस्थ भगवान में मन लगाने का सरलतम उपाय बताइए। अत्यंत सरल उपाय तो सरल है, उपाय तो सरल है पर करना आपको पड़ेगा। बात यह है जब करने की बात नहीं है, खास कर आपको मानना पड़ेगा। मानना केवल स्वीकृति आपको निकलेगी, इतनी बात लंबी चौड़ी बात नहीं है। केवल स्वीकृति कर ले, जिस जैसे आप वो दूसरे घर की हो जाती है तो वो एक रात में इतनी विचित्र उसकी परिवर्तन की बात है, इतनी स्वीकृति उसकी हो जाती है। ससुराल जाते ही बहू के बहू बिंदनी उठो बिंदनी चट उठ जाती। माँ ने कहा नहीं, बाप ने कहा नहीं, भाई ने कहा नहीं, कुटुंब में किसी ने उसको बिंदनी कहा नहीं। अभ्यास किंचित मात्र नहीं था, केवल विवाह होने के कारण से उपने ससुराल में जाते ही ये स्वीकार कर लिया कि मैं बिंदनी हूँ। बस तो बींद कैसे नींद से उठिया, नींद से उठी तो बींद नाम का अभ्यास बिल्कुल नहीं, उसके केवल स्वीकृति कर ली इतने मात्र से बींद नहीं होगी। ऐसे ग्रस्त में रहते हुए मैं बात कहूं स्वीकृति आप कर लो, बेड़ा पार हो जाए। केवल स्वीकृति जो आपकी छोरी कर लेती है, भोली भाली सी दिशा दी छोरी वो कर लेती है। जैसे गोद जाने वाला कर लेता है, जैसे साधु होने वाला स्वीकृति कर ले कि मैं साधु हूं, और क्या फर्क पड़ता है बताओ? सिवाय स्वीकृति के और क्या फर्क पड़ा? केवल मान्यता भीतर से कर ली कि मैं अब साधु हूं। ऐसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मैं भगवान के घर में रहता हूँ और भगवान का हूँ, ये लिखा हो नहीं? पंचामृत केवल स्वीकृति कर लो आप। लिखी बात है मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ। आपका घर पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, और भगवान का पहले भी था ना भी है अगर ही रहेगा, तो भगवान के दरबार में रहता हूँ और काम भगवान का ही करता हूँ, चाहे भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की ही सेवा करता हूँ। केवल इतनी स्वीकार कर रहे हैं। अब स्वीकार करने में बाधा में बताओ, मेरे को बाधा ये लगती है, फिर विचार करें उस पर। केवल स्वीकृति भीतर से बिल्कुल परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है इस संसार की जो स्वीकृति है इसको छोड़ने में। वो छोड़ने में कठिनता है, वो भगवत प्राप्ति में कठिनता मानते हैं। भगवत प्राप्ति तो स्वतः सिद्ध सब जगह स्वाभाविक, भगवान में ही तो है सभी, हम भगवान से बाहर कोई जा ही नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं है भगवान से बाहर चला जाए। भगवान की सामर्थ्य नहीं कि अपनी जगह से बाहर निकाल दे किसी जीव को, ना तो जीव को बाहर जाने की ताकत है, ना भगवान में ताकत है ये कि अपने शागल नहीं निकाल दे। भगवान में, भगवान असमर्थ है, भगवान भी असमर्थ है, निकाल देंगे, है ताकत भगवान में। अरे भगवान तो अपना आप, मैं ही तो हूं, मैं से मैं को कैसे निकाले, आदमी अपने से अपने को कैसे निकाले, वासुदेव सर्वम भगवान को कैसे निकाले बताओ। तो भगवान भी ये मानते हैं, महात्मा ये मानते हैं, शास्त्र ये मानता है, अब उस मान्यता को स्वीकार कर लेना है। अब बताओ शंका बताओ, अब भाग लिखते हैं वो बताओ, दूसरी बात दूसरी भी करो, अब शंका क्या रहेगी, अड़चन क्या रहेगी, बाधा क्या रहेगी बताओ। बहुत सरल उपाय, बड़ा सीधा उपाय, केवल आप स्वीकार कर लो। जैसे शिष्य बनते हो तो गुरु को स्वीकार कर लेते हो, और क्या होता है इसके सिवाय, क्या होता है, केवल स्वीकृति। ये गृहस्थ में रहो चाहे साधु आश्रम में रहो, किसी जगह रहो, और भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, और वर्ण चारों वर्णों में, चारों वर्ण हो, चारों आश्रम, कोई कहीं हिंदू मुसलमान ईसाई, जो किसी किसी टोली का हो, किसी गांव का, किसी शहर का हो, इसमें बाधा लगती हो बताओ। कोई संदेह हो बताओ, केवल स्वीकार करना। जो स्वीकार आप करते हो, स्वीकार करने की आपकी आदत है, अगर स्वीकार आदत नहीं तो आपकी कन्या कैसे स्वीकार कर लेती है कि मैं पीहर की नहीं हूं, ससुराल की हूं। अगर स्वीकार करने का सामर्थ्य न हो तो आपकी भोली भाली सीधी सादी कन्या भी स्वीकार कर लेती है, शिष्य होने वाले स्वीकार कर लेते हैं, व्यापार करने वाले भी स्वीकार कर लेते हैं, नौकरी करने वाले, मैं नौकर, मैं तो रेलवे कर्मचारी हूं, स्वीकार कर लेता है। वह स्वीकृति नहीं है, सर्वथा मूल में नौकरी करता है, ऐसे मैं ईश्वर का हूं, भगवान का हूं, भगवान मेरे। अरे सच्ची बात है, ये सब बनावटी है। ब्याह में स्वीकार करती है कन्या, वो भी बनावटी है। साधु बनता है तो बनावटी है, गोद जाता तो बनावटी है, और ये बनावटी नहीं है असली। मई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुभराश। दो ये साप पान्य, एक भगवान, एक भगवान के भगत। स्वार्थ मिंत सगल जग माही, सुखने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे इसे प्रीति। अरे हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक। तो भगवान की वाणी तो मम ही वांश हो, और भक्त की वाणी है जो गोस्वामी महाराज में, वो कोई आदमी नहीं कह सकता भक्त नहीं है, बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। वे कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुभराशी। जीव सब है, ब्राह्मण नहीं कहा, क्षत्रिय नहीं कहा, मनुष्य भी नहीं कहा, जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो दूसरे जीवों में तो अयोग्यता को नहीं बदलने की, उनमें भी है योग्यता। गाय इस घर की होती है, दूसरे घर चली जाती, फिर चल करके उसी घर जाएगी, वो भी बदल देती है। जिसको पशु भी बदल दे, इतनी सुकुम बात है, इतनी शोरी बात है। अब कठिनता बताओ आप, कि ये कठिनता आती है, ये बताओ। अच्छा दूजी ये बताओ ऐसा मानने से कल्याण हो सकता है कि नहीं, इसमें संदेह नहीं हो सकता, बताओ तो। और ये कठिन है क्या, सुनो मैं ये बता दू, बाधा क्या आती वो बताओ, अपनों विचार करें उस पर, तो कोई उनको उपाय निकल आएगा। मैं साधु बताओ, साधु में तेजी आओ मत हो, कोई जरूरत नहीं, लड़की के साधु में तेजी आ जाती है क्या, बस बताओ। मैं कहता हूं कि पति पत्नी की बात दूसरी, खराब आचरण वाली स्त्री भी किसकी कहलाती है, अमुक स्त्री है ये, व्यभिचारिणी दुराचारिणी खोटे आचरण वाली, घर से निकाल भी दे तो किसकी स्त्री है, गुस्से की क्या साधन करती है वो, क्या साधन परायणता है, खोटे लक्षण ही कर सकती है, साधक खोटा नहीं होता, साधक साधक सच्चा होता है, परमात्मा की तरफ चलने में, तो परमात्मा चलने में गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए और अभी सुधर जाए, आज अभी हो राम को नाम जपो, तो सीता जी को सुना ये उपाय बताया, हो राम को नाम जब तुलसी तजी को समाज, मैं भी राम जी का संसार, राम जी का कुटुंब, राम जी का ये संपत्ति, राम जी की जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ है ये सब परमात्मा है, भगवान का है, सब भगवान की सृष्टि, सब भगवान की है, मैं भी भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का भोजन प्रसाद पाता हूँ, भगवान के जनों की सेवा, भगवत स्वरूप भगवान, भगवान के स्वरूप उनकी सेवा करता हूँ, उनका काम करता हूँ, स्त्री पुत्र माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी सब ईश्वर के हैं और ईश्वर की प्रजा की सेवा करता हूँ, इसे कल्याण हो सकता है कि नहीं, ये पहले झटे के मेरे झटती नहीं कल्याण भी, ऐसा वो भी बात कह दो, ऐसा मानने से कल्याण होगा कि नहीं होगा संदेह है क्या, स्वीकृति है, स्वीकृति करने आपको आती है, ये विद्या आपको याद है, ऐसा अनुभव करते हो आप, सत्संग करने वाले हैं उनको कह दो कि तुम्हारे को चेला तो बनाया नहीं, परंतु हम तो स्वामी जी के सत्संगी है, हम तो शेर जी के सत्संगी है, ये करते हो नहीं स्वीकृति, क्या जोर है इसमें, खूब विचार करो आप, गहरा विचार करो, कल्याण की बात बहुत सुगम है, क्योंकि है कल्याण, आप कल्याण स्वरूप हैं, सो माया बस भये हो गुसाई, माया बस तो हुआ है, और माया रह सकते है, माया बस भये हो गुसाई बजो कीर मरकट की नाई, तो माया बस हुआ है, मूल में है नहीं, नकली चीज छोड़नी है, उल्टी मान्यता छोड़नी है, सच्ची मानकर स्वीकार करनी है, बाधा क्या होती बताओ, पैसे जरूरत नहीं, कसूर लगाओ मत, कसूर लगाओ मत, ये तो मेरे कई बार कही है, आप कसौटी मत लगाओ, आप विपरीत धारणा मत करो, आप संदेह मत करो, ये तीन बार कही हुई है, याद करो, आप अपनी तरफ संदेह मत करो, फिर भी धारणा में भगवान का नहीं हो ये मत करो, और संदेह मत करो, क्यों भगवान कहते हैं ममे वंश, भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, तो भगवान और संत के सिवाय इतना सच्चा बोलने वाला पूजनीय आचरणीय कौन है तीसरा बताओ, इससे बढ़िया गवाह किसको लाओगे, इससे बढ़कर सत्यवादी किसको मानोगे, इसके सिवाय आपके विश्वास पात्र कौन मिलेगा, केवल मानना है, मानने से जीवन बदल जाता है, जैसे मैंने कन्या का दृष्टांत दिया, कन्या है भीदनी कहते हैं उठी आई पीढ़ी, केवल भाव, वो पियर में ही ऐसे खेले कूदे, भाई कहते भाई ऐसे कैसे तेरे ब्याह हो गया, तो चट्टी में जाए, देखो बच्चे ऐसे नहीं तेरा ब्याह हो गया, हाँ भाई ठीक, सब साफ साफ सावधान हो जाएगी, अब दूल्हा बनने वाला कैसा वैसे वैसे रहेगा, बैठ कर रहेगा, अब थोड़ा इधर करे ना पिंद राजा ऐसे नहीं, धीरे धीरे चलो चलो। शिवाय स्वीकृति के क्या है आप बताओ। इसमें दूल्हा बन जाता है तो चाल बदलती है कि नहीं, एक दो दिन के लिए, दो तीन दिन के लिए बैठना उठना सब ढंग बदल जाता है। और यह भगवान के हो आप, कोई भी आप में से कह सकता है कि मैं भगवान का नहीं हूं, भगवान का अंश नहीं हूं, कहोगा? है हिम्मत किसी में? इतनी मात्र से काम बन जाता है, इतनी मात्र से। कोई जरूरत नहीं है, कोई आसक्ति टिकेगी नहीं। लड़की की अपने माँ और बाप और भाइयों के साथ में कितनी आसक्ति है? माँ के समान कोई प्यारा लगता है? ससुराल में रहती हुई भी माँ में स्नेह रखती है, माँ ने मिठाई भेजी और सासू कहती है ठीक नहीं है तो छोरी को अच्छी लगेगी? और सासू फिर मिठाई बना करके बांटे तो बहू राजी हो जाएगी कि नहीं? तो माँ रस्म टूट गया क्या? बताओ, केवल मानना है। केवल स्वीकृति, कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है। स्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ये तत्काल होता है, दूसरा अभ्यास से होता है, इसमें अभ्यास की जरूरत नहीं है। स्वीकृति अस्वीकृति, देना और लेना, आपने दे दिया, हमने ले लिया, कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता इसमें। कर श्रवण मनन निर्ध्यासन करना पड़ता है। इसमें जो आवे अड़चन वो पूछो, आप उस पर विचार करा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं कहूं आज बात ठीक है, अपने विचार करें, अपने है तो एक पाठशाला गई, मेरे को ऊंचा टंगा दिया, आप नीचे बैठ गए, फर्क गया। और फर्क क्या है? और क्या फर्क आया? इस बात विचार करें, सोचें क्या बात है, लगती है क्या नहीं है। अहंकार मिटाने में जोर आता है, ये जो भक्ति योग और कर्म योग में तो निर्ममो निरहंकार आया है। मानो पहले ममता मिटाते फिर अहंता मिटती है, और ज्ञान योग में अहंकार बलम दर्पण काम क्रोध से निर्मम, तो पहले अहम मिटाने में कठिनता पड़ती है। भक्ति योग कर्म योग में सीधी बात है। इसमें तो मैंने केवल केवल अहंता का परिवर्तन बताया है, मैं भगवान का हूँ। इसमें यही नहीं है जड़ ग्रंथि है, राम मैं नहीं हूँ, राम तो अपरा है, मैं परा हूँ, ये भी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तेसा समुद्रता, लड़की अहंता बदल देती है, लड़की खाने पीने का रहने का सब प्रबंध कर लेती है। अंत बदलने के बाद में ससुराल वाले सब प्रबंध कर लेते, ऐसे अंत वाले भगवान सब प्रबंध कर लेते, आपको चिंता कोई नहीं रहेगी। उसकी पीर की याद आ जाए तो गाओ पीर की बन गई, कुंवारे पड़े की याद आ जाए तो कुंवारी हो गई। इतनी सरल बात है, केवल आपका विचार। वे उस आज आपके विचार में भी और एक बात याद आई है सरलता, कि आप वो न बदल सके तो भगवान को पुकारो कि महाराज जैसे बदलते हैं मैं क्या करूं, सच्चे जैसे बदलना चाहता हूं मैं, होता नहीं, पुकारो और लगन लगा लो। और लगन ऐसे लगाओ, एक आठ पैर लगा दो, आठ पैर के लिए, आठ पैर के लिए आप कि महाराज क्या करूं, मेरी लगन बदलती नहीं, मैं असमर्थ हूं, मैं असमर्थ हूं महाराज क्या करूं, हे नाथ क्या करूं, आठ पर ये लगन रखो, फिर देखो। अब और सरल क्या बताऊं, बताओ इसे सरल और क्या हो सकता है, बताओ इसे क्यों नहीं होता है? कि आप करना चाहते नहीं है। ये उत्तर होता है जो आप चाहते नहीं। पूछते हो गृहस्थ में रहते हैं भगवान मन कैसे लगे, सरलतम उपाय बताओ। सरलतम सरल नहीं, सरलतर सरलतम। अब बताओ सरलतम है क्या, कठिनता है? बात है, सरल बात है भाई, कब तक है उपचार करो। आसक्ति छोड़ने के लगन लगाओ। आसक्ति छोड़ने की लगन, लगन नहीं, मैं तो कहूँ लगन नहीं कही है मैंने, अहंता को स्वीकार करो, बदल स्वीकृति। लगन और चीज है, लगन लगाओ बढ़िया चीज है, वो तो उपाय बताया पीछे। आप ऐसा नहीं कर सको तो लगन लगाओ, नहीं तो स्वीकृति बताई केवल। आरंभ में स्वीकृति बताई, स्वीकृति नहीं हो तो आठ पर लगन लगाओ, कैसे बदलो, क्या करूं, बदलते नहीं ना, तो ऐसे करो। नहीं आ रहा है, उसे दुख है कि नहीं? दुख है। दुख और बढ़ो, दुख में तो बड़ी भारी शक्ति है। ये दुख की चीज ऐसी बढ़िया है, ऐसी बढ़िया है, ये लोग दुख को खराब समझे। दुख जैसा चीज उद्धार करने वाली कोई है ही नहीं दीदी। ये साधन और ज्ञान और ये भक्ति जो करना है, इन सबसे तेज है दुख, सबसे तेज है। और ये काम में लिया है, बालक के मन के नहीं हो तो रोने लग जाए, घर वालों सबको रात का नशा दे रात तो। रोने लग जाए बच्चा तो घर वाले सब जल जाएंगे, बच्चा रोता है, माँ जग जाए नहीं, दादा दादी दूसरा सगा है ना, माँ के जितने बड़े बड़े हैं, कोई देवर है, कोई जेठ है, कोई पति है, कोई ससुरा है, सब बच्चे के पक्ष में जाओ, कि माँ के पक्ष में कोई नहीं। क्यों रोने से, ऐसे रो तो भगवान पक्ष में जाए, दुनिया पक्ष में जाए, भगवान पक्ष में जाए। इतना प्रबल उपाय आपने लिया है, बचपन में किया है, सब अनुभव की बात है, बेचैन हो गया मन में। पर ये होगी कब के, जब आप अपना कल्याण चाहो तब है। सरलतम उपाय चाहते हो तो ये कठिन उपाय कौन, कठिनता क्या है? अब तो केवल आप करने की बाकी रही ना, करने में भी नहीं हो तो उसको उपाय बता दिया, तो भगवान से को पुकार करो भाई, रो। दुख में बड़ी भारी शक्ति है, बड़ी ताकत है, भगवान पिघल जाए एकदम। सच्चे दुख है, सच्चा दुख भगवान नहीं सह सकते। आप धन के लिए दुखी हो, पुत्र के लिए दुखी हो, संसारिक चीज के लिए दुखी हो, दुखी हो मर जाओ, भले भगवान परवाह नहीं करते, उस दुख की परवाह नहीं करते भगवान। उद्धार के लिए दुखी हो जाए वो दुख भगवान सह नहीं सकते। सर्व समर्थ है, अंतर्यामी है, परम दयालु, तीन विशेष है उसके, वो सह नहीं सकेंगे। लोगों के कल्याण के लिए भगवान अवतार लेते हैं, सर्वोपरि होने पर बेटा बन जाते हैं, दशरथ जी के नंद जी के बेटा बन गए। उद्धार के लिए कितना काम करते हैं भगवान, उद्धार करने वाले की बात विशेष सुनते हैं भगवान। जब आप पूछ लेते हैं, ऊपर भगवान का नाम नहीं है, भगवान का नाम लिखा करो, कोई लिखो पत्र ऊपर भगवान का नाम लिखना, तो ये आप बताओ, आप बताओ कोई बात, इसमें कठिन की बात बताओ। आपको नहीं होता तो उसको भी बात बताई कि आप ये जब तक नहीं हो तब तो चैन नहीं पड़े, जब तक जो नहीं बदले तब तक आप बेचैनी रहे, केवल बेचैनी। ये आपके जस्ती बात ठीक है कि नहीं, सही बात है तो काम करो, शंका हो तो बताओ। कोई बाधा नहीं पड़ेगी कर्तव्य में, कोई बाधा नहीं पड़ेगी, बाधा पड़े तो पढ़ लो। देखो कहते हैं कर्तव्य कर्म में बाधा पड़ेगी क्या, तो एक श्लोक सुनाओ, समय हो गया, एक श्लोक सुना दूं। सतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन का काम हो तो 100 काम छोड़ लो, भोजन कर लो, और सहस्त्र स्नान माचरित हजार काम बिगड़ता हुआ बिगड़ जाओ स्नान कर लो। लक्ष्म बिहारी दातव्य देना है, एक दो लाख काम बिगड़े तो दान कर दो। अरे कोटिंग त्यक्त्वा हरि स्मरेत, करोड़ काम बिगड़ते हो सब बिगड़ जाओ, करोड़ काम बिगड़े तो बिगड़ लो, कोटिंग त्यक्त्वा हरि स्मरेत बिगड़ लो, शरीर बिगड़े तो बिगड़ दो, इज्जत बिगड़े बिगड़ दो, परवाह नहीं, कोटिंग त्यक्त्वा हरि स्मरेत।